แนะนำบทอัลกอดบทอัลกอดเป็นบทมักกียะห์มี5องค์การซึ่งเริ่มกล่าวถึงการประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาและได้กล่าวถึงความประเสริฐของคืนอัลกอดที่มีเหนือกว่าวันอื่นๆและเดือนอื่นๆโดยที่ในคืนนั้นมีรัศมีแสงสว่างและความกระจ่างแจ้งอันศักดิ์สิทธิ์และกลิ่นอายแห่งความเมตตาได้แผ่คลุมไปยังปวงบ่าวของพระองค์ผู้ศรัทธาและเป็นการให้เกียรติในคืนแห่งการประทานอัลกุรอานนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการลงมาของบรรดามะลาอิกะห์ผู้ทรงคุณธรรมจนกระทั่งรุ่งอรุณโอ้มันช่างเป็นคืนที่ยิ่งใหญ่เสียจริงๆเป็นคืนที่ดียิ่งณที่อัลลอฮ์เพียงคืนเดียวดีกว่า 1,000 เดือน บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาติลกอดรวะมาอัดรอกมาไลลาตุลกอดร ถ้าจริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาในคืนอัลกอดัดและอะไรเล่าที่จะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าคืนอัลกอดัดนั้นคืออะไร ไลลาตุลกอดรคอยรุมมินอัลฟชะฮร คืนอัลกอดัดนั้นดียิ่งกว่า 1,000 เดือน ตะนัซซะลุลมะลาอิกะตุวัรรูฮุฟีฮาบิอิซนิร็อบบิฮิมมินกุลลิอัมร บรรดามะลาอิกะห์และอัรรูฮ์จะลงมาในคืนนั้นโดยอนุมัติแห่งพระผู้วิบาลของพวกเขาเนื่องจากกิจการทุกอย่าง ซะลามุนฮิยะฮัตตามะฏละอิลฟัจร คืนนั้นมีความสันติจนกระทั่งรุ่นอรุณ